بسم الله الرحمن الرحيم. بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوز و بزاییه. الف لام میم. سن پیتگ لسرتای هنده لسورتکانی قرآن ده هاتون جماره ان سوارده پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلمان دنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیا با پیتانا کتبی چی آوا بیوینا دابند براد دیک حتا اگر همو گروی آدمی زاد و پری کوب ببنوا با اوم بستا بیگمان ناتوانن اروها چندها نهینی تریشی تده زانکان لهنده چی دواون هنده چی شانو تویانا هر خدا خوی زانایا بنهینی او پیتانا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين او قرآن كتبك هج قماني چي تدانيا كاللان خداي پروردگار والروانك راوا با جبرائيل دا بو پیغمبر كماي رين مونيو سرچاوي هدايتا بو خدا ناسانو پارسكاران كا اوانن فرزكان جوجدكنو لحرام خوان دا پارزن لروي بيرو باورو كردارو گفتارو الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اواني باوربان بن راوكان دهنن وك خداو فرشتو اواني خواباسي كردونو ايمن نايان بينين هروها نجاكانيان بتاچي انجام ددنو لو رزقو الروزي حلالي بيمان بخشيون دبخشن والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون لهمان كادا اوانا باوردهنن بو پیامی کبوتو اي محمد دابزن راو بو پیامانش کبو پیغمبرانی پیشتو دابزن راو دلنیاج دبن کروجی دوائی پیش دیتو قیامت هر برپا دبیت أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أوانا لسر شارقي هدايتي پروردگار ياننو هر أوانشن سر فرازو سر كوتو أمانا بنما سر شكاني إيمانو إسلام إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون براسي اواني كبيبا وربون آقاداريان بكيت يان آقاداريان نكيت يكسان بويان باور ايمان ناهينا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم چونکه خدا موری ناو بسر دلو جویان داو پردی بسر چاویان دا هنوا نبیر دکنوا نا آمادن حق ببستنو راس یکان نبینن هر بوی سزای چی سخت چاور ریانا امانش دسته یکن نبی باوران که هر خدا خوی دهن ناسید ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين لناو خلچی دا کسانک هن کدرن ایمان و باورمان بخدا و بر روشی قیامت هنو لراستی دا اوان درودکن اوان همیشه باوردار نین يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون اوان بخيال خوان وادزالن خدا او كسان الدخلتين كباورداري راسقين كسي جغل خوان كسان بي ناخلتين بلام هزناكنو فامناكنو بيرناكنو في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون اوانا لدلو دروني اندان نخوشي بباوري وحسودي وكي نهيا خداش بسر خصني حق و ايمان داران اوان ديتر درديان گرانو كاري گردكاتو سزايشي سختيش لدنيا و قيامت دا چاور ريانا بهوي درو كردنو دجايتيان بو اسلام وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ اوانا كاتيك بيان دوتري توي گناه و تاوان و خرابكاري مچنن لزبدا دلين براسي اما تنها چاك سازي دكين ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون اقدار بن كبراستي هر اوانا توبي خرافة دچينن بلام بهوي لوت برزيو دردداريانوا هستي پيناكنو خوياني لي جلدكن وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء تک پیان دو ترید ایمانو باور بهنن و کو آوهم و خلکا به فیل و رازگویانا کباوریان هناآ دلن تون ایما و کو آو خلکا کم عقل و جلان باور دهنن خالچینا تاک بزنو آگا دربن که هر آوان خویان کم عقل و جلو نفامن بلام بخویان نازنن. و اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون كاتي چيش دور وكان دقن بواني باوريان هنا ودلين إما إيمان دارينو باورمان هنا كاتي كاتيك بتنها دمين نوا لاي شيطانك قورو في الوازكانيان دلين براستي إما لقل يوين بيقمان إما تنها قالتين بيدكينو بيان راد بيرين الله يستهزئ بهم ويربطهم في طغيانهم يعمهون بلام خياليان خاوة چونك خدا سزاي قال تجار يكيان ليدا سينيتو دان كاتا پندو قال تجار او جاري بر الله كردون تا چويران من البنينو دريجة بقم راي خوان بدن أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين اوانا قمرايان كري برين منيو هدايت بازرگان يكيان قازان جي نكرت سرمايا كشيان كهدايتا لدستيان داو مايا پوز بونو ورگري ريبازي هدايت نبون مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون نمونويني اوانا وكسيق وايا آقريق داب جرسينت بو سودي خوي و هاوركاني كسي كاتيق هل جرساو دور باري خوي رونا كردوا خدا رونا چكيان ليه بكو جينتوا لسندها تاري چي دا زيان بهالتو هيت تروس كاييك نابينو ري درناكم صم بكم عمي فهم لا يرجعون اوانا كرو لالو چويرن لآستي حق و راستي داو ناش قرن و بوسر هدايت او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين یا خودوینیان و کسانی گوایا بدست بارانی چی لیزمه و جیریان خوارد بید که پلا هوری تاریک و هور تریشقه و بروسکی هبید لطاو دنجی بروسکه که پنجهان دا آخنن بجوسکه که اند دا لطرسی مردن خداش گماروی کافرانی داوا بارانک قرآن و بروسکه کان ترساندنی دور وکانا که حزب بیسنی ناکن يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء

السماوات والأرض إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون أوسا خدا فرموي أي آدم آدي تو آغاداريان بكبنا وكانيان جا كاتيك آدم هوالينا وكاني فيدان خدا فرموي أي پيم نوتن براستي من خوم آغادارم بنهيني آسمان كانو زبي دش زانم ايوة چي دردخنو چي دشارنوا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين کاتش بفرشتکان منو سجده برن بو آدم سجده ریزو بفرمانی خدا وکو روگه اک سجده ان برد جگه ابلیز نبید کسر پیچی کردو خوی بگور زانی و خوی خستر ریزی کافر کانو وقلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنة و کلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين إن جا وتمان أي آدم خوتو هاو سرد لم بهشتدا جيان برنسرو نشتا جيبن لهر شوية حزدكن بخونو بخونوا بتيرو تسلي بلام نزيشي أم درخت مكون درختيشي دياري كراو بو تاخي كردنا والليان قدغ كرا أجنا دسنا الريزي استمكارانوا فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين شیطان فرصتی لهنانو لخشتی بردن وایلی کردن لبرو بومی درخت قدق کراو کبخونو لو شوی نخوشو پر لناز و نعمتا بدر کردنی دان او ساب همانوتن مادام سرپیچی تان کرد ایتر لیر جتان نابیتوا دبید دابز نخوار و بو سرزوی جالوی هندیکتان دجمنی هندیکتانن شیطان دجمنی ایویو بردوام حول داد دجمنیتی لنیوان تان دا برپا بکاد تاماوی چی دیاری کرو نشتا جده بن لزوی داو لناز و نعمت کانی سود ورده کرنو بهره ورده بن فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم پاشان آدم دلان پروردگاری و تن و شو نزای چی ورگرد بدلو بکل پار رای و خدای مهربانیش نزاکی ورگرتو لی خوش بو تنك براسي تنها أو ذاتي إزغار مهربانو توبة ورقرة قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن جاوت من هموتان دبي دابزن بو سرزوي جا اگر هر کاتیک للان منوا رنمایی تان بو هات هر کس شوین رنمایی من بکوید اوا نترسو بیمیان لسر دبید نغم جینو دل تنگ دبن والذین کفروا و کذبوا بی آیاتنا اولائک اصحاب النار هم فیها خالدون نشی به باور بونو باوریان به آیات کانی ایمان بو اوان نشت جای دو زخنو بو هتا هتای تیدا دمین نو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفی بعهدکم و ایای فارهبون ای نوی اسرائیل نوی حضرتی یعقوب يا دينازو نعمتي من بكنوا كبسرتان دار جان دومو بوفاو بأمك بنو فيمان كم جيب زيبكن كإيمانو كردوي تاكو باور كردنا بهمو بيغمبران ببيت جاوازي أوسا منيش فيماني خوم بجدهنم كدينشين كردن تانا لدنيا داو بهشتي برين لقيامة دا باترسو بيمتان تنها لمن هبيد تا آسودي الرهاتان بي ببخشم وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا يتقون هروها ايمان بهنن بو قرآني كنار دومت اخواروا كفال پشتی پیامكي لاي ايويا مبنى يكم ببروا بي لجياتي يكم باوردارو آتا كانم بنرخيشي كم مغورنوا لپناوي بدزهناني هنده مرامي كمو نرخي دنيا تنها لمن بترسنو خوتان لخشمي من بپاريزن ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون نكن راستي وبطال حقنا حق بيكو بآلنو حق مشارنوا درو دامو پوشن براست لكاتيك دا خوشتان حق وراستي دزانن كاميا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين نجا كانتان بساچي انزام بدن بدروش مكان يانوو زكاتش بدن لقل كرنوش بران دا كرنوش ببن بو پروردگارتان أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون كي أول راسة فرماني تاك بخلش بدنو خوتان فراموش بكن لكاتك دا خو ايوه كتابي خدا تورات دخوين نوا دزانن سزاي گفتاري بي رفتار چونه جاء آية جيريتان ريتان لناغريت لو هلويسا ناشرين واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ايوه هول بدن پش ببسن بآرام گرتنو نوش کردن بو گيشتن بآمانز براسي نوش اركيشي گورو گرانا مگر لسرو کساني كبخوش ويستيو سوزوا خدا پرستي انجام ددنو باوري دامزراويان هيا الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون اواني دزانن بيگومان بديداري پروردگاريان شاد دبنو باوري پتويان هيا كبولاي او دگرنوا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين أينوي إسرائيل يا ديناز نعمتكانم بكنا وكرشتوما بسرتان دا بيقمال من قرنجي زورم بيداونو ناز نعمتي زورم بيبخشيون لخواردنو وخواردنوا لمعجزي زورا وزور لتار سر كردني چشكانيان من زيادة رزي ايوام داو بسر همو خلچي دا البتا لسردمي خوان داو اواني كبابن دي آيني خدابون بتايبتي پیغمبرانو پیاو چاكان واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون خوتان بپارزن لروجه ككس فرياي كزنا كويتو كس هيتشي لدزنايتو تكاكاري كسيج ورناجيريتو بارمتو غورانكاري تدا انجام نادريتو او كساني خدا ناسن يارمتي نادرينو سر ناخرين وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم بيري نعمتي رزقار بونشتان بكنوا كاتيق رزقار مان كردن لدست دارو دستي فرعون كخراب ترين سزاو آزاريان ددان كورا كان تانيان سردبرينو آفرتا كان تانيان دهشتوا بو كارا كريو خزمت اوش بو ايوه توش هاتو تاقي كرنويشي گوربو بوتان للاين پروردگارتانوا تا پشت بو ذات ببسنو بروي تواوتان پيه وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون يادي او نعمت بكنا وكلبر خاطري ايوه الدريا كمان لتكرت انجا رزقار مان كردن دارو دستي فرعون مان نغرو كرت لكاتك دا ايو بچاوي خوتان بينيتانو تماشاتان دكردن وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون يا ديو نعمة بكنا وكاتك تلشو وادمان دانا بو موسى بو پارانا ونزا پاشان جویرک کتان کرد خداتان به گمان ایوستم کار بون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشکرون پاشان لو همو حالانتان خوش بوین بو اوی سپاس گزاری بکن و اذ آتینا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون یادی او نعمت بکن و کاتی کتابی توراتو جا کروی رواو نا روامان بخشی با موسا بو اوی ربازی هدایت بگرن بر لگم رای رسگارتان بید و اید قال موسا لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الى بارئکم فاقتلوا ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم يادي أو نعمة بكنا وكاتق موسى بقوم هوزي خيود أي قوم هوزكم براستي إيوا بوجوركا بارستيا استمتان لخوتان كردوا دي بقرن وبولاي بديهن ارتانو توب بكنو إنجا خوتان بكجن بتاوان تاوان بار بكجد او باشتر بوتان چون که تاوانکتان زور گوریا پاشان اویش واتا خدا دوائی لناو بردنی هندگ لتاوان باران توبی ورگرد لوانی ما بون لراسلی دا تنها او ذاتا ازگار توب ورگرو برحمو دلوغانا و اذ قلتم یا موسى لن نؤمن لك حتى نر الله جهره فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون يا دي أو نعمة بكنا وكوثان أي موسى هرجيز باورت بيناهلين تاوكو بآشكراو بتاوي خمان خدا نبينين إتر يكسر هور بروسك كليدان لكاتيك دا كتماشاتان دكردو بدورو بري خوتان دادتان رواني بسر ساميوا بيرتان دكردوا ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون پاشان زندو من کردن و جیان من پی بخشین و لدوای او مرگتان بو اوی سپاس گزاری بکن و ظللنا علیکم الغمام و انزلنا علیکم المن و السلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم و ما ظلمونا ولكن هر و حال ناز و نعمت کانی خدا بوتان اویا ام هور من بو کردن بسیبرو گزو من بو باراندنو پلوری شلاق من بو ناردن دبخون لو رزق و روزی چاکانی که پی من بخشیون بلام لبربی دینی و ستمیان طول من لیسندن جاو نبید اوان ستمیان لئیم کرد بید بلکو هر ستمیان لخویان دکرد وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ یا دیو نعمت بکن و کاتی گوتمان بتن امشار و که قدس جا هر چی حزیلی دکن لوی لهر زی چی بفراوانی و خوشی بیخون لدروازه شارک بریز و کرنوشی پیزانین و بتن جور و بلین خدایا لتاوانکان من ببورا او کاتی ایمش لحلو تاوانکان تان دبورین اما پاداشتی چاک کاران لآینده دا زور بزیاده و ددینه و فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون کسی اوانه استمیان کرد بو یکسر گفتارکان گوری بشتیک بیزگلوی پیان و ترابو و تا بلود برزی و تون جور و جای مجل آسمان و سزایک من دا بزند سر اوانه استمیان کرد بهوی اوی لفرمانی خدا درچون و اید استسقا موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين يا ديو نعمت بكنا وكاتك موسى بو قوم قلك خوي داواي باريني باراني كرد امش بمان ود بگوسانکد بده بتا شبردکدا جا هر که او کاری انجام ده بردک دوان زکانی له حلقلا بیگمان هر هوزیک چاوگی خو ناسی انجا پیمانوتن دبخونو بخونوا لرزق روزیو بخششی خدا او تاوان او خراب مکن لسر زویدا لکاتک دا کپسان دنی توی خراب و خریکن و اذ قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون یا دیو نعمت بکن و کاتک با موسا تان ود ایمه هر جیز لسر یک زور خوراگ اقره ناگرینو بطنها زور خواردمانی رازینین لبر او داوا لپر وردگارد بکا لرزق و روزیو برو بومی زوی من بو برهم بهند لروچی پاقلیو خیارو سیرو نیسکو پیاز موسا پیوتن باشد چون ایوشتی کمو کم بایخو ناتوا وردگرن لزیادیشتی لو چاکترو باشتر دادا بزن بوشارك بياباني سينا بجي بهيلن انجا براسي اوي داواي دكن دستان دكويت جابهوي او بيروبا ورو بيانو گرتنو لا ساري ايانوا سوچي ورسواي ولاتي وزبوني درا بسريان داو شايني خشم وقيني خداش بون چونك اوان براسي باوريان ندكرت بآياتكاني خداو بيغمبركانيان بنا حق دكشت اوجبهوي روسونيانوا لا ياخيبونو نا فرماني دا هميشه دست درجيان دكرت استش بردوامن لسر برنامه باب وبابيراني خوان ناسيان إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بگمان اوانی باوریان هینا لا امتی محمد اوانشی بونا جولکا شوین کوتی راستقینی موسان گاورکانیش کشوین کوتی راستقینی عیسان صابیش کشوین کوتی راستقینی داودن اوانه هر دسته چیان باوری دامزراوی هینا بید بخداو روژی دوایو کارو کردوی تاکی انجام دا بید جا اوانه پاداشتیان لای پروردگاریانا نترسو بیمیان دبید نغمو پجارش رویان تیدکات و اذ اخذنا میثاقكم و رفعنا فوقكم الطور خذو ما آتیناكم بقوة و اذکرو ما فیه لعلكم تتقون یادی و نعمتش بکن و کات یک پیمان من لیور گرتن که پیروی تورات بکنو چیوی تور من برا سرتان و را گرتو پیمان وتن او برنامه ای پیمان داون بتون دی بیگرن اجینا ام چی دادین بسرتان دا همیشش بال بیرتان بید چی تدای و چی تان لید خوازید بو اوی لخدا ترسو پارس کار بن ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين کسی پاش اوانه همو روتان ورسرخاند لربازی خدا پیمانکتان شکان او کاتا اگر بزیو یارمتی و فضلی خدا نبوایا لسرتان او دتون ریزی خسارد من دانوا ولقد علمتم الذین اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسین سوین بخدا بیگمان زانیوتان و آگادارن چیمان بسر اوانتان دا هینا روژانی شمد دزریجیان دکردو لس نور دردتون لبر اوا بريار من داووت من ببنا ميموني دور خراول لرحمتي خدا بريار بوجولك كاني شاركي قراغ دريا إليا روجاني شما ترخان بكن بو خدا پرستيو راو ماسي تدانكن ديار ماسي كانيش هستيان بو كردوا بويا لو روجدا خويا نواندوا جولكش بسروشت زور بتماعن بيريان كردوا لتكبيرو فيلك اويش بوي كل روجي هيني دا داو توريان بو بنينوا تا لشما دا تيبكون روجي يكشما تي كوتو تداو توركانوا داري بهن فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين انجا او بميمون كرنمان جرا بپند و عبرت بو اوانيكا هاو ترخي رودا وكبونو بو اوانش لدواي اواندن هروها كردمان آموشگاري بو خدا ناسو پارس كاران وإذ قال موسى لقومه دیو نعمت بکن و کاتیک موسا با قوم کیود بیگمان خدا فرمان تن پیدا داد کمانگایک سر ببرن کاتیک یکی چند لیکو جرابو بکوشکش لای زور بین نادیار بو هانا و هاواریان برد با موسا وطیان آیا دمان کی تک گالت زاری خود موسا وطی پناده گرم بخدا بتمر ریزی نفامانو گالت بخلچی بکم قالو دعو لنا ربک یبین لنا ماهی قال انه یقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون ان جاوتيان جاكوايا لپروردگار الدواب كبومان رنب كاتوا او مانگايا كاميا مساوتي براسي خدا دفرميت او مانگايا نپيرو نپارينا بلكو ميانا صالة اتر اوان دا قولي مكان وولساري مرون تفر ما نكتام بيدراوا جيب جيب كان قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين كسيوتيان لپروردگار الدواب بكبزانين رنجي سونا موساوتي بيقمان خدا دفرميت او مانگايا چي رنج زردي توخا تما شاكراني دل خوش دكات قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون كسي هروتيان لپروردگار الدواب بكتاب توابيب من رون بكاتوا بزانين كاميا چون که براستی ام گاگلا سری لیتیک داوینو رنجی زور بیان لیک دا چید او مانگای من بو نادوز ریتوا براستی اما اگر خدا ویستی لسر بید رینموی وردگرین قال انه یقول انها بقرت لا دلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمت لا شیت فیها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون موساوتي براستي خدا دفرميت او مانگايكا هشتا رانهن راوا زوي بچالتو جود بكات او ديري كشتو كاليج ناكات بعيبو يك رنگو هيتس بالايشي تدانيا او ساوتيان استا اتر حوالي راستقينت فيداين ایتر دوای هولو کوشیچی زور بدستیان هنو سریان بری هر چنده خریق بو او کارش نکن و اید قتلتم نفسا فادارأتم فیها والله مخرج ما کنتم تکتمون یادی نعمتی آشکرابونی بکشک بکنوا چون کاتی کسیکتان کشتو یکسر آجاول نیوانتان دا برپابو خداش اویدتان شار دوادری دخستو آشکرای کرد که بکوشکا چه فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون انجا وطمان بپارتیگ لو مانگا سر بر راو بدن بلاشی کجرا وکدا دیارا بویستی خدا وک معجزه کجرا وک زندوب وطوو راستی بکوشکی خوی وطوو جا آبوشی ویا با آسانی خدا مردوان زندو دکاتو ده صلاتی خویتان نشان داد بو اوی تیبگنو جیر بن ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون باشان لو دواد لكانتان رغبو هروك برت ايجو لككان بلکو رختریش چون که براستی برده هیا روباری لحل دقولد هشیانه لد لد دبیتو آوی لیده تدروا هشیانه لترسی خدا للدکی شاخه کان برده بیتوا خداش به آگانیه لو کارو کردوانی انجامی ددن افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون آيا إيوا أي قروا إيمان داران بتمانو أمدوارن كاجو لك إيمانو باور بهنن بآينك إيوا لكاتك دا بيقمان دستيق لشار زاكانيان قفتاري خدايان بيس لا توراد دا لو دواد دسكاريان دكرد دوای اوی که تیگه اشتبونو دان زانی راستی که کامه و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم مدینه دا جولک کان هر کاتک توشی ایمان دارند هاتن دیان گود ایمش ایمان من هینا و مسلمان بوین بلام کاتک پیک و کود بونه و لگل بناو زانا و در رق کانیان با اکتریان دا گود او بو ایوا اوشتانان بو بازدکن که خدا بو ایوی لطورات دا باز کردوا در باری پیغمبراتی محمد صلی الله علیه و سلم تاوکو بی کن بلگ بسرتان و لای پروردگارتان آیا ایوا عقلتان بو جورشتانان ناش چیتو جیریتان ناخنکار أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون آيا أوانا نازان كبراستي خدا دزانيت چي پنهان دكنو تيج آشكرا دكن لغفتارو كردارو نيتيان ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون هنده لو جولکانه نشار زاو نخویندوارن واده زن کتبی تورات بیزگلتن آوات و هیوایک هیت چی ترنیه اوانه هر گمانیان کردو تا پیش خویان واده زنن بهشتیان بو خویان مسوگر کردو فویل للذین یکتبون الكتاب بی ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله اشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ساوا ويلا بو اوكساني اكتب دنوسن بدستي خويانو پاشان دلين امل لان خداويا تا کمیک لمالی دنیا بدست بهنن جا ویل بو او دستو قلمانی کشتی وادنو سنو ویل بو او کسانی که کسابتی آوا انجام دادن وقالو لن تمسنا النار الا ایاما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولو جولک کان دلین تنده گناه بار بین تنها تن روژه چی کم ندو زغده دمینی نوا پیان بله باشا ایوا پیمان تان لخ خدا ورگرتوا تا هر جیز خدای گور پیمان شچینی نکاد یا هر دتانوید شتیگ بلن بدم خداوا که هیچ بناغی چینیو هر نازانن چی دلن بلا من کسب سیئتا و احاطت به خطیئته فا اولائک اصحاب النار هم فیها خالدون نخیروانیه او کسی گناه تاوان انجام بداتو تاوان کانی همو لای چی داب گرید آشکراو نادیاری او جور کسانا نشت جی آگری دو زخنو با همیشهی تیداد من نوا لا هر نتو و هوزو تیرو تای فیق بن والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولائک اصحاب الجنه هم فیها خالدون او کسانشی باوریان هنا و کارو کرد و چاکا کان انجام دادن هر اوانن نشتجی بهشنو تیدا جیانی حتا حتایی دبن سر لا هر چینو تویجو رگزیگ بن و اید اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون يا ديو نعمة بكنا وكاتك بيمان من ورقرد لانوي إسرائيل که جگل لخ خدا کسی تر نپرسنو لگل دای کوبا وگدا ساک کربن هر وها لگل خزمانو هتیوانو هجارانیش دو گفتاری چاک و جوان رو بخلچی بلن هر وها نویجا کانتان بساچی انجام بدنو زکاتش بدن پاشان ایوا لزیاتی جوی رایالی پشتان تیه کرد جگل کمکتان نبید لکاتیگ دا زوربتان لو همو آموشگاری بسودانا رو ورد چخیننو پشتی تیه دکن وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ یاد یو نعمت بکنه وکاتیک پیمان من لئیو ورگرد که ایتر خوینی یکتر بنا حق نرجنو یکتر لمالو حالی خوتان در بدر نکن پاشان بر یاریشتان لسر اوداو لکاتیک دا خوشتان شایتی لسر امددن ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء اما جایب و جلوک کانی سردمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خریچی یکتر کشتنن دسته اگل خزمانی خوتان لمالو حالی خویان در بدر دکن پشتی یکتر دگرن دش با دسته اکتان بتاوان و دجمنایتی کسی اگر بدیلی دستی دجمن بکوتنایا اوا ایوا فدیتان بوددانو آزادتان دکردن لحال اگداد در بدر کردنکیان لسرتان حرامه کوابو چون دبید باورتان با بشیچی تورات هبیتو با بشیچی تری باورتان نبید آیا پاداشتی اوتان که او کار دکاد جگل سرشوری و سوچی نبید لجیان دنیا دا هیچ چی تر هیا لروشی قیامت اجداد دگرن رینو با ناو سخت ترین سزا خداش به آگا نیا لو کارانی که ایوا انجامی دادن أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم اوانا اوانن که جیانی دنیایان کریو گوریو یانتوا بجیانی بهشتو دوار روش لبر اوه سزاین لسر کم ناکریتو اوانا هر جی زیارمتی نادرینو سر ناخرین ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون سوين بيت بقمان ايما التورات من بخشي بموساو بردوام دوای اویش پیغمبران من روانه کردو با عیسی کریم مریم بلگو نشانو معجزه جور و جور من بخشی اروها پیش جیری من کرد با فرشته جبرائیل آیا چون دبید حرکات یک پیغمبر ایک من روانه کرد بید بلام لگل آرز وکانی ایودان نکن جا بید خوتان بزلزانی وو لوتان برز کردو تو و برواتان نهیناو او سادست ایک تان برنامه خدا تان بدروزانی وو هنده چیشتان پیغمبران تان دکو وقالو قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون هروها جلککانی سردمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم وتیان دلکان من داخروا لا گفتاری تو تناگین نخیروانیا اوانا خوا نفرینی لکردون بهوی کفر و خوا ناسیانوا کوابو بکم شد بروادکن ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين كاتيك للان خدا واكتبك قرآن هاد بوين كا او كتباني اوانش بسندكاتو براسي دزانيت اوان پیشتر داوای سرکوتن و زال بونیان بسر اوانی بیباور بون لا خدا دکرد به هوی شوین کوتنیان با پیغمبر کچی که تیگ او پیغمبریان با هاد که دیان ناسی بروایان پی نکرد که واتب با نفرین و لعنتی خدا لسر کافران بیت بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل الله بغیا ان ينزل الله من أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين أوجول كان خوان بشتيشي نا پسن فروشت هلويستيشي نا دروسيان نواند کاته کافر بون بو قرآنی خدا ناردویتی لحسودی و سرکشیده رخ نیان گرتو وطیان بو چی خدای گوره درگای فضلو لای رحمت دکاته ولا هر کسیگ بیاوید لبندکانی اوسا ایتر دوچاری یک لدوایشی رقو خشمی خدا بون چون که ونبه تنها کافر بون با محمد صلی الله علیه و سلم با قرآن بلکو کافر بون با موسا و توراتیش که داوی شوین کوتنی محمد یان لیدکاتو با کافر و خوان ناسان سزای چی رسوا کر آماده و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علینا و یکفرون بما وراءه و هو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين كاتيك فيان دوتريد باور بهنن بوي كلالان خدا والروان كراوة دلين امتن ها باور من بوهي كبو امر روان كراوة باور ناهنين بهمو اواني كدواي توراد هاتوا وكو انجيل وقرآن لكاتيك دا كهرو قرآن حقو راستي وبراز دانري توراتي اوانشا پيان بله اي كواتا بوتي پيشتر پیغمبرکاني خواتان دكشت اگر ايوا ايمان دارن بتورات ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم سوين بخدا براسي موسى نشاني فرو معجزي زوري بوهنان كتي كاتي كتوبون زي پروردگار لچيوي تور ايوه جيرككتان پرست براسي ايوه استمكار. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. يادين بين روا أو سردميكا بيمان من لورغرتنو تشيوي تورمان بسردا برز كرنوو فرمان من بيدان اوی پیمان بخشیون لتورات بتون دی بیگرنو لیلا مدنو جوی بیزبن بدمو تیان جوی رایلین بلان بکردوا پیتوانیان کردو یا خیبونو جوی رک پرستی لدلو درونیان دار روابو بهوی بی باوریانوا پیان بله ایمانکتان شتی نار رواتان پیدکات اگر ایوا ایمان دارن باو با پیرانتان جوی رک پرستو پیغمبر کج ایوش سرسختو بی باور. قل كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. أي محمد بيان بلي اگر راز دکنو باورتان وای کمالی او دنیا بهشت لای خوا تایبد منده به ایوا نک خلچی تر دا آواتي مردن بخوازن اگر راز لكن تا زوبسن ناو بهشت. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. بلام اوانا هرجيز بهوي الرفتاري نادرسو دس بيشخري ناپسن ديانوا آواتي مرگ ناخوازن خداش تاك أقدر لحالي استمكاران. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرفوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. سوین بید او جولکانا دبینید که لهمو خلق بپروشترن لسر دنیا و جانی دنیا به هر زوریک بید حتا بگره له هاول پرستو مشریک کانیش هر یک لوانا آواد دخوازید که هزار سال تمنی بید هرچنده ونه بید تمنی دریجیان لسزار رزگاریام کاد خداش زور بینایا بو کردوانی که انجامی دادن. قل من کان عدو لجبریل فإن نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. أي محمد بيان بلي هر کس یک دشمنی جبرائیل با بزاند که هر او جبرائیل به فرمانی خدا او قرآن دا بزاند تا سر دلت که کتاب پیشوکان براز دادنی تو رین موی تا کدکاتو مجد بخشیشا با ایمان داران. من کان عدوا لله و ملائکته و رسله و جبریل و میکال فإن الله عدو او کسی دجمن بید با خدا و فریشتکانی و پیغمبرکانی بطای بد جبرائیل و میکائیل او با بزانیت و دل نیابید که خدای گوره دجمنی کافر و بی باورانه. ولقد انزلنا الیک آیات بینات و ما یکفر بها الا الفاسقون. سوین بید با خدا اما بگمان نشانه و آیتی رون من بوتون اردوا ای محمد کس باوری پی لقنابید جگل درون نخوشو یا خیب وکان. او کلما عاهدوا عهدا نبذه فریق منهم بل اکثرهم لا یؤمنون. او بو هر جارک پیمان چان بست بید لگل خدا و پیغمبر و مسلمانان دا خیرا دسته چان پیمانه که انشکاندوا بلکو زوربه زوریان باور ناهنن ریز و قدری پیمان و ایمان ناگرن. ولما جاءهم رسول من عند مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون كاتيش كا پیغمبر شان لاين خدا وبهات ما بس حضرتي محمد صلى الله عليه وسلم لقال اوجدا كا پشجيري لراسي تورات دكات دستيق لا خوان كتابا كان جولك كان كتابي خدايان پشجوية خستو خوان لجير كر هر وقت حوالي وانزاننو نيان بيستبيت واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا جازول که کان وازیان لکتبی خدا تورات هنو شونی و کوتن که شیطان کان دان خویندوا درباره د صلات و حکومتی سلیمان اشکره که هر جیس سلیمان کافر نبوا بلکو شیطان کان کافر بونو خلچن فیری سحر و جادو دکرد هر وها مردومیان فیری و دکرد که بو هاروت و ماروت دابزی بو که دو فریشتبون لبابل مبستی شانتی گیندنی خلچی بو لا سحر و جادو اوانیش کسیان فیری هیچ تیگ ندکر تا پیان نوتا امکاری اما با تاقی کرنوی و خود کافر مکا کسی هندیک هر کولیان نداو لو فریشتان و اشتیوا فیردبون که جنو میردی پی لیک جدا بکن هرچنده او جادوگرانه نتوان هیچ زیانک با کس بگینن مگر ویستی خدای لسر بید او خلک سرگردانه همیشه فیریش تیگ دبن که زیانیان لیدادو سودی نیه بایان بگمان در زانن اوی کالای وای کری بیتو شتی وا فیر ببید لو دنیا هیچ بهره چی دزنا کبید براستی اوشتی اوان خویان پی فروشت وو کوتونت داوی واشتی چی زور نپسنده اگر بزاننو تی بگن چون که سحر و جادو تواش کاری و کاری چی نادرسته ولو انهم آمنوا واتقوا لمثوبت من عند الله خیر لو كانوا يعلمون اگر براستی و جولکان ایمان و باوریان به نایو خویان بپارز بوایا و جوان کر بونایا که بیگمان امج نایت دی اوا پادشتی چندلان خدای گوره و که چاکتر و بفرتر بود از دکود اگر بیان زانیایا بیرو حوشیان بکر به نایا یا ایوها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا و اسمعوا وللکافرین عذاب ای اوانی باورتان هنوا ملن راعنا چون کل زمانی عبریدا واتاکی ناشرین با توانجو پلار بکردید بلکو بلن انظرنا چاوری و سیر من بکو بتا چی و فرمانا لجوی بگرن چون که با کافر و بباوران سزای چی با ایش من آماده کردوا بتای بد اوانی گال تبدین و ایمان و مقدسات دکن ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ولا المشرکین نزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم سأوانيك كافر لخاون كتب أسمان يكان مشریکو ها والگران حزنا کن للان پروردگار تانوا هیچ خیر و برکت اگدا بارد بوتانو روتان تیب کاد لگل وجدا خدا رحمتی خوی تای بد کاد به هر کسی بیویتو شایسته بد هر خداش خاونی فضلو بخششی گوریا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثل

هروها اوانشی که هیز نازانن لا بدپرستانی عرب هروا دلن بروان با آینی اسلامو اوانجنیه خداش لروجی قیامت دا دادگای نیوانیان دکاد لوی کنا کوکن تیدا ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه وسعى فی خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم زاشيل وتاوان بارتروستم كارترمز غوتكاني خدا قد غدكات لوی ناوی پیروزی اوی تیدا ببریتو باسی آینی اوی تیدا بکریتو هول بداد با ویران کردن یان اوانا بایان نیه بس نمزگو تکانو مگر ترسی خدایان لدل دابد اوانا تنها سوچی و رسوایی بشیانا لدنیا داو لقیامتش دا سزایی گو ریان با هیا ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم روج هلات و روج آوا و همو لايك هر خدا خاونيتي جا روب كان هر لايك خدا لو جي آقاي لتانا براسي خدا فراوان جيرو زانايا وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له جولکو گاورو بد پرستان دلین خدا من دالی با خوی دانو و فراهمی هنو لکاتک دا خدا پیوستی بکز نیا نخیروانیا بگومان هر سیل آسمانکان و زویده هیا هر خوی خاونیتی و هر هموشیان ملکتو فرمان برداری او ذاتن بدیع السماوات والأرض و اذا قضا امرا فإنما يقول له روزاتا بدیه نری آسمان کانو زویه بجوان ترین شوا جا هر کاتیک بر یاری هر شتیک بداد تنها اوندی بسا که فرمانی بون یا پیش هاتنی بداد ایتر خیرا اوشتا یا او کارا دبیتو انجام ددرید وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتینا آیه كذلك قال الذین من قبلهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون جا اواني نفامو نزانن ديان قد بو خدا لقل اما گفتگو ناكرد يا معجزه و نشانه اك من بو ناید شعني باسا کساني تريش پیش امان همانش چند دود امان دلکانيان تون یکو لیک دچید شوازی در برینيان جاوازا بگمان اما چندها بلگو نشانه عشقرا و رون من دیاری کردوا با او کسانی که راستی خوازنو بشوین حقیقت دا دگرن اینا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم براستی ای محمد اما تو من هاوری لگل حق و راستقین کان دا روانه کردوا تا مجد در بید با ایمان دارانو ترسی نر بید با بباوران بگو من تو هر جیز بر پرسیار نید لا نشت زیکانی دوزخ ولن ترضا عنك اليهود ولن نصارا حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير هرجيز جولكو قاوركان لتو أي محمد أي إيمان دار رازي نابن هتا بتواوي شوين آينو برناميان نكويت بيان بله براسي هر برنامي خدا آيني إسلام شایسته اوه که همو لایک من شوینی بکوین هدایتی راس و دروز هر لای اوه خو اگر شوین آرزوکانی اوان بکوید پاش اوه زانیاری و زانستید پیگیشتوه اوه بزانه کللان خداوه هیچ سرپرشتیاری و یارمتیه که دزنا کوید الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ اُولَٰئِكَ دستيق لواني كتب من پيبخشيون قرآن بتاچيو باوردي دوري دكنوا اوانا باوريان پيهيو باوري پيدهنن بلام اوي برواي پيانبيت او جوار كسانا لخسارد مندو زرر مند كانن يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين أينوي إسرائيل يادي أو ناز نعمتان أبكن كبسرتان دار رجان دومو من كاتي خوي ريزي إي ومدابو بسرهمو دانشتواني أم جهان دان واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة تان بپارزن لروجه که کس لزیاتی کس تولو پاداش ناداتوا به هیچ شوی کس فریای کس ناکوید کس بارم تیلی ورناجیره تو تکاو پارانوی کس با کسانی تر سودی نابید یا خیو استمکارانیش سرکوتو نابنو سر ناخرین و اید بتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال این إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين يادي أوب كانوا پروردگاري إبراهيم إبراهيمي تاقي كردوا بسن فرمانو برياري أوي زور بزواني أنجامدان دوائي كالهمو تاقي كرنوا كان دا سركوت خدا فرموي من بريارم داوا بدكما پيشواي خلچي إبراهيموتي حزدكم نوكاني شملو كار بيروزا بي بهرن ابن خدا فرموي پيام و پيماني من بوستم كاران نابد بانوي توش بن وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود يادي أوش بكنواتون أما لمن كعبا كرد جيغاي كوبنا ويخلشي كابو پرهيمني وآسائش وآسوديوا لوي بيك بغن دا ايوش خلچينا مقامي ابراهيم كشويني تايبتي خدا پرستي او بو بي كان جيگاي خدا پرستي ونويرج انجا فرمان من دا با ابراهيم و اسماعيل كا او مالم خاوين بكنا ولا تپلي مادي و معنوي بو اواني بدوري دا دصورين و تواف دكنو تي دا دمين و اعتكاف دكن هلوها بو كرنوش برانو سجد بران وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير يادي أوب كانوا كاتق إبراهيم دعاي كردوتي پروردگارا دور بری اما لد بجار بشاری چی پر لآسایشو رزق و روزی همه جور ببخشا بدانشتوانی بتایبد بوانی باوریان بخدا و روژ دوائی هنوا خدای گور ولامی دایو کدعات جیرایو فرموی بلام اوشی ککافر بیبشی ناکم لبرهم و ناز و نعمتی کم تمنی ام دنیایا بلام لو دوا بنا تاری توشی سزای آگری دکم کسر انجامو تارنوسی چی خراپا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بياد بهينن أوكاتي إبراهيم بايكاني كعبي برز ذكرده ولقل إسماعيل داودان ود پروردگارا أم كارمان ليور بقرو لريزي تاكا كان من دا توماري بكا تنك براسي تو خدايكي زور بي سروزاني ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم پروردگارا هردوك من والبك تنها فرمان بردار ملكتي توبينو لنا وكانش من أمتي چي مسلمانو فرمان بردار بو خود فراهم بهنو تون يتي ربازي بندايتي من فيربكو نشان من بدا توبو پشماني من لور بگرا بيغمان تو خداي چي زور توبه ورگرو مهربانو دلووانيت ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم پروردگارا بو او خلقی کل آینده دادین پیغمبریگ لخویان روانه بکا تا آیتکانی تویان بسرده بخوینه توو فیری کتب پیروزکی تو و تا قرآنو داناییان بکات تا دلو درونیان لجنگو کردویان لروشتی ناپسند پاک بکاتوا براستی هر تو خدای چی بالا دستو دانای ومن یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين آیا چل آینی ابراهیم پشت حال دکات جگلو کسی که خوی جیلو نفام بکات سوین بید بیگمان ایم ابراهیم من لم دنیا هدا حل بجاردو کردو ما نبا پیشوا براسی لو دنیاش لریزی پیاو چاکان دای اذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين كاتك پروردگاري پيوت ملكتو فرمان بردار با اوش خيراوتي تسليمي پروردگاري همو جهان بوم باوري بتوم پيه ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ابراهيم و يعقوب ام وسيتيان كردبو كركانو نوكانيان هر يقلوان فرمويتي رولا كانم براسي خدا هر ام آيني بو ايو بريار داو و هلي بجاردوها ايتر ايوش هول بدن بمسلماني نبيت ممرن تا دوا هناستان پي رويب كن ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون آيا إيوا أيجو لك وقاوراني كباور بمحمد ناكن وخوشتان بشوين كوتي إبراهيم ويعقوب دزانن اما دی سر مرجی یعقوب بون او کاتی بکرکانی ود دوی مردنی من چی دا پرستن همو وطیان خدای تو باو با پیران دا پرستین که ابراهیم و اسماعیل و اسحاقن خدای چی تاک و تنهایو ایم همو تسلیم و فرمان برداری اوین تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون اوانا أمتك بون رويشتن بخويانو كردوي تاچيانو ايواش هرچي دي كان لتاكبو خوتانو برپرسنابن لكارو كردوي اوان وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين كسي هشتا اوان بمسلمان اندلين ورن ببن جولكا يا قاورتا بكون سرقى راس اي محمد بيان بلي نخير وانابين بلكو شوين آينو برنامي إبراهيم دكوين كباكو درستو هرجيز لرزي بتفرستانو هاول قران دا نبوا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون أي فيرواني محمد أي وبلن اما باورمان بخدا هناو بو قرآنش کداب زیو بو منو بوش کداب زیو بو ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوکانی یعقوب هروها بو پیامی کبو موسا و عیسا هاتو بو پیامانی کبو پیغمبران بگشتی روانه کراو للان پروردگار یانو اما جیوازی ناکین لنوان هیچ کام لو پیغمبرانه دا اما همو من تنها تسلیمی فرمانی پروردگاریم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم جاگر اوان جولكو گاوركان باوريان هنا وك اوي ايوا باورتان بهناوا او براستي مانا ايوايا ريبازي هدايتيان دوزي وتوا بلام اگر پشتیان تی کرد او بیگمان دکوند جایتی و دوبر چیوا بلام دل نیابا ای محمد ای ایماندار خدا تو دا پاری زید لپیلان و تلکانیان تون که او خدایا زور بی سر و زانایا صبغت الله و من احسن من الله صبغتا و نحن له عابدون ام آینو برنامه او رنگو نخشه که خدا دای رشتوا چه لخدا چاکتر رنگو نخشی جوان بچشیتو دای رجید لهمو بارو دو خیگده ایمه ایماندار هر او ده پرستین قل اتحاجوننا فی الله و هو ربنا و ربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون بوجود کان ابله آیا روایه ایوه درباره آینی خدا قرو گالو چشمان لگل دکن؟ دتانوید پیغمبراتی هر لنو ایوه دابید لکا تک دا که قدری خداش نازانو کرو هاو سری بو بریار دادن خو خوتان تاک دزانن که او خدای پروردگاری ایمو ایوشا کارو کردوی خومان بو خومانو کارو کردوی ایوش بو خوتانا ایمه لبو سونو کارو کردوتان برین ایمه تنها دل سوزو ملکتی او پروردگارین أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون وندلن كا إبراهيم و إسماعيل و إسحاق و يعقوب و كركاني جولكا يا غاوربون پيان بله باشا آيا اي ودزانن يان خدا زا چه لوستم كارترا كشايتيا چي خداي للابيتو شاردبيتيوا بيگمان خدا بي آغانيا لو كارو كردواني كا انجامي ددن تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون اوانا امتك بون رويشتن بخويانو كردوي تاچيانوا ايوش هر چي ديكن لتاكبو خوتانو بر پرسنابن لكارو كردوي اوان سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم نفهم دم بتركان لخلشي دوي غورني الرجل قدس وبوك عبادلين باشا تسيوه إليه كردن كواز لروغا پیش وكبهنن كزاران رويان تدكر پهان بله روش هلاتو روش آواو همو لايك خدا خاونيتي هر کسيشي بويت رين موي دكات بو ريگو ريباز راستو روان وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم بوشيويش ايومان با قلي چيميان روجي راوا لهمو رويكوا لروي عبادتو خدا پرستيوا لروي دنيا وقيامتوا لروي داخوازكاني الروح ونفسوا تاب ابن الشايد بسر خلچيوا تاب زانن ام آينو برنامه همو اماي خير و سربرزيا بو تاكو كومل لهمو سردميك داو لهمو بواركان جيان داو بو اوي پیغمبريش لهمو او بوارانه دا ما مستورا بري ايو بيتو لروجي قيامت دا شايد ابدات بودل سوزاني امتي لسر اوي با ارشي سرشاني خوان هستاونو او قبل الرقيش رود تيكرد بو كا بيت المقدس بو قران كاريش من بسر دا هنا تنهابو او ابو بزانينو درب كويت چش وين كوتي پیغمبر دبيتو چش پاش او پاش فل دگرتو هرسند قريني قبل بو بهوي نارحتي چي گورا مگر لسر اواني خدا دنياني دامزراند بو رين موي كرد بون بيگمان خدا ايمان و باورداري و نوشتان زايا ناكاد چونكا براستي خدا بو خلچي زور بسوزو ببزئيه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون أي پیغمبر براستي تساو جرانو هل سوراني الرخصارد روب آسمان دبينين كبهيواي الرقية چي تايبتيت اماش آقاداري نيازي دلت بوين سوين بخدا اماش رود ورد سرخينين بور رقية پي رازي وخوشنود بيت دروت ور بصرخينا برولاي كعبة وإيوش أي مسلمانان لهر شويبون برولاي أوي روتان ور بصرخينا وراسي أوانش كتابيان بيقيشتوا لقا وروجو تاق دزانن كا أم قوراني الرقيا حقيقة راسيو فرماني پروردگاريانا لتوراتو إنجيل دا آما جيبو كراو خدا هر جيز بي آغانيا لو كارو كردواني كا ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين سوين بخدا اگر بتيد بولاي اواني كتابيان بوهاتوا با هر بلغيك بتويد شويني الراسي بكون وروبكنا الرقيتو رويتناكن وبقصدناكن توش هر جيس شوين كوتي الرقي اوان نابيت اوانيش هنده چان شوين كوتي الرقي هنده چي تريانين سوين بخدا اگر تو شوين هواو آرزوي اوان بكويد دوای اوی زانیاری تاوت پیر را گین را لمباره و بگمان تو دتی تر ریزی استمکاران و استم تو آبید ای پیغمبری خدا الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اوانی کتب من پی بخشیون پیغمبر دناسن هر وقت چون نوکانی خویان دناسن بگو من دست اگلوان او راستی دشارنوا لکاتیک دا دشزانن که محمد پیغمبری خدای الحق من ربک فلا تکونن من الممترین حق و راستی هر اویل لان پروردگارتانوا پیدرا گندراوا نكي للريزي أو كسان دابيد قمانو دودلي بو خلچي دروز دكن ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير بو هر قلو ملتك روغو قبليك هيا خدا رويان ورد سرخينيت بولاي ده ایوی مسلمان پیش برشی بکن لچاک کنده رو لهر چوی بکنو لهر چوی بن خدا هموتان کودکاتوا چون که براستی او خدای بتوانای بسر هموش تک ده. و من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام و انه للحق من ربک و ما الله بغافل عما تعملون. لهر شوی نکوا در چویت دروا لهر چوی بویت لمال یا سفر لکاتی نویجکان ده روب کرا کعبه پیروز بگمان او فرمان حق و راستی او للاین پروردگار تویا خدا غافلو به آگانیه لو کارو کردوانی که انجامی ددن. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. لهر لا كوار رويش تيتا درو و لهر شوية بويد لكاتين ويجاكان دارو كركعبي بيروزو ايوش اي مسلمانان لهر شوية يكبونو هن روتان ورچرخينن بلاي اودا تا خلچيو ملتاني تر هيتس بلغيه چهان نبيد بسرتانوا مگر ستمكارانيان كا به هيتس بلغيه قائل نابنو هر آشوبو پلان دجارن جالو تاوان بارو پلان جارانه مترسن بلکو تنها لمن بترسن تا ناز و نعمتي خومتان بتواوي بسر دابرشم كما نويا لا سرقاي الراس لدنيا داو بهشتي برين ورزا مندي خدايا لدوار روشتا بو اوي هول بدن بردوام ريبازي هداية بقرنبر. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. هر وکو بو تواو کردنی ناز و نعمتم لنیوان تان دا پیغمبر یکم لخوتان بور روانه کردون که آیتکانی من تان بسر دادخوینه توا درو درون و روالتو آشکراتان خاوین دکاتوا فیری قرآن و حکمتو دانایی تان دکات اوشتانتان فیر دکات که هر جیز خوتان نتان دزانی. فاذکرونی اذکركم واشکرونی ولا تکفرون. دی کواتا ای ایمان داران اگر یادی من بکن منی جیادی ایودکمو سپاس گزاری من بنو سپاس ناپذیرو سپلی بران برم مکن. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أي أواني إيمان باورتان هناوا داواي كومكو يارمتي لخدا بكن بهوي آرام قرتنو نيش كردنوا ظلنيابن كخدا يارو ياوري خوغرو آرام قرانا. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. جاهر جيز بو كساني لرغي خدا داد كشرين وشهيد دبن ملين مردون نخير اوان زندونو بلام ايه وهز بزندويتي اوان ناكن. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. سوين بخدا تاقيتان دكينا وبكميق لترسو بيمو برسيفيو كمبوني مالو سامانو مردني كسو كارو تياسوني بروبومي كشتو كال جا مجدب دبو كساني خوغرو آرام قرن. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. كأوانا هركاتيك توشي بلاو ناخوش يكدبن دلين إما ملتي خداينو هرتي همانا بخششي خدايا سرنزاميش تنها هربولاي أو ذاتيا قرهنا ومان. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أوانا تندها استايشو رحمة مهرباني هر بسر أوان دا دبارد للان پروردگاريانو أوانا وكسانا ربازي هدايتيان ورگرتوا. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم براستي صفا ومروة كدو جيغان لفال كعبدا لدروش مكاني خداي پروردگارن جا اوی حجی مالی خدا دکات یا خود عمر انجام داد که لهمو کاته چی سال داده کرد اوه هیچ گناهی چی لسر نیا اگر هاتو چوب کرد لنوانیان دا اوشی خو بخشی دکاتو عمر و توافی زیاتر دکات باب زاند که خدا سپاس گزارو زانه این الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الكتاب اولئك یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون براستی اوانی که برنامه و رنمو یکانی اشکرای روانه کراوی ایمد شارنوا کنار دومانه دوای اوی با خلچی من رون کردو توا لکتی بکانده اوانا خدا نفرینیان لدکاتو نفرین کارانیش نفرتیان لدکن إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم جگل اوانای که توبیان کردو و چاک سازیان انجام داو او حقیقتو راستیان رون کردو توا که زاران شارد بیانوا اوانا گرانا وکیان لی وردگرمو تنها منیشم زور توب ورگرو دلو فانو مهربان این الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئیک علیهم لعنت الله والملائکة والناس اجمعین براسی اوانی که بیبا وربونو ببیبا وری مردون اوانا لعنتو نفرینی خداو فریشتکانو همو خلچیان بگشتی بسر داد بارید خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون اوانا بو نفرین ولا اگری دوزخ دابو همیشه دمین نوو او سزاییان لسر سوگ ناکریتو بچاوی سوزوا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم خداي إيوا خداي چي تاكو تنهايا جگلو ذات خداي چي ترنيا هرو خدايش بخشندو مهربانو إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون براستی لدروس کردنی آسمان کان و زوی و آل و گوری شو روش دا لو کشتیانه دا که دا گرن بدریاد داو بهوی و سود بخلچی دا گینو لو آوی که خدا لآسمان و دی بارینی تو انجا بهوی و زوی پی زندو دا کاتوا دوی و شکبون و مردنی هروها جورها زنده و رو جان لبرو مارو میروی لسر رو کاری زوی دا بلاو کردو تو گراندنو هاتو چوپی کردنی باو شمالو راجر کردنی هورکان لنوان آسمانو زوی دا اما نهمو بلگو نشانه بهزن بو اوانی که عقلو بیرو حوشیان دخنکارو بیر لا دا صلاتی بیسنوری خدا دکنو ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب لقل أوهموا بلغ أشكرايا ندا

فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم خداي پروردگار تنها مردار و بو خوين و گوشتي برازو او مالاتاني كناوي غيري خدايان لكاتي سربرين دال سرهن راوا حرامي کردو لتان جا اگر کسی یک پیوستی ناچاری کرد بخوا دنیان به زیاد رویو لسنور درچون او هیچ گناهشی لسر نیا براستی خدا زور لی خوش بو ببزیو دلووانا این الذین یکتمون ما انزل الله من الكتاب و یشترون به ثمنا قلیلا ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم بگومان اوانی نگای خدا د شهر نوا کلکته وکانی در روانه کردون لا تورات او انجیل او قران بو شهر نوا نرخی چی کم بدز دهنن اگر همو دنیا شان دس کوي لبرانبر یوا هر کما اوانات نه ا گرد خونو سکیانی ل پرد کنو لروش قیامت دا خدای گورن نا یاندوینتو خاوین یان ناکاتوا لا تلکو سفلی گناه یانو هر سزای به ایش یان بو هيا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار أوانا كسانك انكا قمريان ورقرتوا لباتي هدايتو سزايان كريوا لباتي تاو بوشيو ليبردن آي تندخو قرن لسر آقري دوزخ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد أو هرشي لبر أوي كبراسي خدا كتب في روزكاني بحق راسي دا بزاندوا بيقمان أوانشي كنا كوشان لسري هيو هر رايان جياواز لبرانبر كتب آسمان يكانوا أوان هر لچشم چشو بربركاني چي دور للراسي دان ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون كرداري تاكو كاري باش تنها بريتيني لرو كردن تان برو روش هلاتو روش آوا تونك جولك زور لسر قراني قبل دواونو بروپاگنده زوريان كرد بلکو كرداري تاكو كاري باش بريتي لوي كادمي زاد باوري هنا بيت بخداو بروشي دوايو بفرشتكانو بكتبكانو ببيغمبران هر وها مالو سامانی بخشی بید. لگل خوش ویستی دا بوی بخزمانو، هتیوانو، هجارانو، ربوارانو، داواکارانو، لپناوی آزاد کرنی بندکان دا. هر وها نویجی بتا چی انزام دا بیتو، زکاتشی لمالو سامانی در کرد بیتو، اوانی وفادار بن با پیمانکانیان کاتیک پیمانیان دا بید. اوانش کلکاتی نداری و هجاری و نخوشی و ناخوشی و کاتی جنگ و شر و شور دا آرام گرن. اوانه کسانی کن راستیان کردو و هر اوانشن پارس کارو خدا ناسو دین دارم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى

خدای گورا ریچی خستوا چاکو چاک کاریش او نیه کل پشتوا خوتان بکن بمالانده اما کارک بول سردمی نفامیده انجام بدرا دوی گرانوا لا حج بلکو چاک اویه که او کسل خدا ترسو پارس کار بید لدرگای مالکانوا بسن جوروا لخدا بترسن بو اوی سرفراز بن وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين جنگن لپناوی ربازی خدا دا دجی اوانی که دشتان دا جنگن نکن دزدریجی بکن دجی جنو من دالو مالات چون که براستی خدا او دزدریج کرانی خوش ناوید وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين دست درشکران بکوشن لهر چوه دا دستان کوتنو دستان بسریان دا رویشتو دریان بکن لو شوینه ای که دریان کردون که شاری مکه بو. بگمان هاولگریو زور کردن لا ایماندار تا پاشگز ببیتو لآینکی لکوشتن خرابتره. مجنگن دجی کافران لسنوری مزگوتی حرامو کعبه دا. حتا اوان شرطان پی نفروشنو نجنگن دشتان. خو اگر شریان پی فروشنو دجی ایوه جنگان ایوش بزنگن دجیان. چون که هر آوایا پاداشتی او بباورانا فَإِنْ اِنْتَهَوْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ خو گروانا کولیان دو شریان وستاند او خدا زور لیه بردو مهربانا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين هو اگر كافران كوليان نداو هر جنگانو پلانيان جارا ايوش بزنگن دجيان تاوكو هاول گريو آشوبو ناخوشين نمينت هروها تا دينو آينو برنامو فرمان روائي هربو خداي گوره بيت خو اگر كوليان داو وازيان هنا اوا هد زورد جايتية چان نمينت تنها دج بستم كاركانيان نبيت الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين رزي مانجي حرام في وسط برز قرتني أوان بو مانجي حرام واتا اگر لو مانجان دا جن جاندشی ایوه برپا کرد که جنگ تیدا حراما ایوه حقی برگریتان هیا و دست دریجی با سر هرشتی چی حرمت دار دوید تولی بسندرد و به زیاد روی جا اوی که دست دریجی دکات سرتان ایوهش مافتان هیا بقدر دست دریجی که او تولی خودتان بکنه و لخ خدا بترسنو چاک بزانن که براستی خدا یارو یاوری پارس کارانه وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين لرور ربازي خدا و بور رزامن دي أو مالو سامانتان ببخشن بدستي خوتان خوتان برو تياتون مبن تنك رزيلي و دست نقاوي ما يتياتونا همیشه خیر و چاکه انجام بدن و چاکه خواز بنو مال و سامانتان لپناوی خدا دا ببخشن چون که براسی خدا او چاکه کارانی خوش دوید و اتمو الحج والعمرت لله فإن احصرتم فما استیسر من الهدی ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدی محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب حجو أمر بتاچيو توابي بو بدستيناني الرزامن دي خدا انجام بدن جا اگر رتان لجيرو ارگكان تان بو انجام ندرا بهوي نخوشي يا هر هوي چيتر او دتوانن مالاتك بكن بقرباني بجوري توانا سرتان متاشنو احرام مشچينن تا قربانيكا انجام ندريتو بجي خوي نگا جا هر کسیک تان نخوش بو یا برینو آزارک لسری ده بو پیویز بو موی سری یا هندی چی لاب بات با فدیه بدات که بریتیل لوی بر روجو بید یا خیرک یا قربانیک بکات جا هر کاتک کل آسودهی و آسایی ده بون اوی که دیویت نیوان حج و عمره احرام بشینه تو پوشا چی آسایی لبر بکات دبید بجوری توانای خوی قربانیک بکات اوشی که نیبو قربانی بکات با سی روش لحج بر روشو بیتو حود روشیش که گران و نو مال و حالی خویان او دکاتا در روشی تواو جا اما بو او کسانه که خلچی مکو دورو بری نین لخدا بترسنو پارز کار بنو بزانن که براسی خدا سزاو طولی زور سخته لوانی که سر پیچی دکن الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب حج لسن مانجيشي دياري كراو دايو خويبو آمادة كريتو نيتي ليدا هنري جا اوی که لو مانگان دا دزبه کار بو بر یاری دا حج بکاد اوه دا بید نزی چی هاو سری نکویتو شرط چپوکو گناه و مجادلو گفتاری نادرست انجام نداد بگو من هر خیرو چاکه یک انجام بدن خدا پید زانتو آگادار لی بردوام حول بدن که زخیرو توی شو بخن بگو من چاکترین زخیرش تقوا و پارس کاریا بردوامیش لمن بترسن ای خاون بیرو هوشکان ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين هیچ گناه بار نابن اگر لکاتی حج دا لفضلی پروردگارتان خوتان بهرور بکن وک بازرگانی و شد کرین. هر کاتیک لا عرفات دابزین و گرانوا یادی خدا بکن للای مشعر الحرام که چیوکا لداوینی مزدلف دایو یادیشی بکن وک چون رنموی کردونو هدایتی داون. چون که براسی ایوا پیش ام آینو رنمای یا سرگردانو گمرابون. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم لو دوا روب قريش سر كردو دول من دان دفرميت خلچي لشوه و دابزينو قرانوا ايواش لوه و دابزنو بقرانوا خوتان جامكنوا داواي لي خوشبون لخدا بكن چون كبراسي پروردگارتان زور لي خوشبو مهربانا فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ جا هر كاتيك أركو مناسك كانتان بجهنا أو كاتي يادي خدا بكن هر وكو تون يادي باو با پيرانتان دكن کاتی خوی عرب زور خویان حلچه شاو باو با پیران یا نوا باسیان کردون یا خود زور زیاتریش لوان جا هندگ لخلچی هیا کدالت پروردگاره هرچی من پیدا بخشید لدنیا دا پیمان ببخشا بگو من او جور کس لقیامت دا بی بهرو بی بشو بی ریزا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هشيانا كدليت پروردگارا

خدای گوره او سویندانتان لینا گریت که لدمتان درد چیتو لسری راهاتون بلکو لسر ولتان دگریتو محاسبتان دکات که نیتی دلتانی لسرو خدا لی خوشبوه لگناه کتانو آرام گرو خورا گره زو طولا لیاخی و سویند خوران ناسینت للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم بو اوانيكا سوين دخون نزيشي هاو سريان نكون بوان هي تا چوار مانگ چاورواني بكن دبيد لو ماوية دا برياري يك جاري بدن خو اگر آجبون وو ریکوتن او خدا لی خوشبو مهربانه وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ خو اگر سور بون لسر طلاق دانیان او براسی خدا بی سری بریاریانو زانای بنیتیان وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم جنانی طلاق دراو دبه تا سه جار عادتی مانگان چاور رب کنو شو نکنه و حلال نیه بویان اوی خدا لمندال دانیان دا درستی کردوا مندال یا حیز بیشار نوا. اگر باوریان به خدا و به روشی دوایی دامز راو. لو ماوی دا هاو سرکانیان شایستن بجرانویان لماوی چاوروانی و عده دا. اگر ویسیان چاک سازی لجیانی خویان دا بکن امش بو طلاقی رجعیه. جنان مافیان هیا بسر پیاوانا و ببینی او مافانی کبو پیاوانا لسر جنان بجویری باو نریتیک که پسند لإسلام دو پیاوان بسر آفرتان و یک پلیان هیا اویش دا صلاتی جران و جنکانیانا لکاتی طلاقی رجعی دو خدا بالا دستو دانایا بالا دست بسر هموان دو دانایا لدا بشکردنی مافو ارککان الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون طلاقك بيو بتواند هاو سركي تدا بجرته دو جارة دو كرتا بيو بوي هي طلاقي هاو سركي بداتو تاكترين شوازي اويا كلا سنتي في غنبر دا صلى الله عليه وسلم رون كراوتوا لو دواواتا بو سيهم جار اتر اگر ديويت جاني هاو سريب باتسر نابت طلاق بيت بدمي داو اگر هات دبيت بتاچي و برريكو پيچي دست برداري ببيتو بوتان حلال نيا هيتش تيچان لي بسنوا لما ريو اوشتاني پيتان بخشيون مگر بترسم لوي كا نتوان سنوركاني خدا چاو ديريب كانو ستم ليك بكن خو اگر اي قاضي كان اي خير خوازان ترسان لوی که جنو مردکا سنوری خدا را ناگرنو خویان گناه باردکن و ایوه هیچ گناه بار نابن که تک که دلنیان آفرتکت دیوید به هندگ سامان یا دست هلگرتن لهندگ ماری خوی رزگار بکد. دلنیابن اوشتانی که باز کرن سنورکانی خدای پروردگارن لی مترازینو سنورشچینی مکن اوی دست ریشی بکات سر سنورکانی خدا أو جورك سانستم كار فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا

مگر خویان نیانه بیتو چاو پوشی لیبکن یا او کسا چاو پوشی بکاد کمار برینکی بدستا. چاو پوشی و لیبردون تان لما فی خوتان لپارسکاری و نزیکترو چاکو پیاوتی نیوان یکتر فراموش مکن. براسی خدا بینای بو کارو کردوانی که انجامی دادن. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. كم ترخمي مكنو بارزغاري لأنجام داني نواجا كانتان داب كان بتايبتي نواجي ناوند كان نواجي عسرة هميشو بردوامج هستن بأنجام داني فرمانا كان بو خدا بقردن كتشيوا. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ إن جا اگر ترسان كنو شكتان وكو پيوز انجام ندن بهوي جنگ يا مترسيه كوا دتوانن بدم روشنوا يان بسواري انجامي بدن هركاتك امين بونوا وهستان بهمني کر إن جا يادي خدا بكنو نو شكانتان بساچي انجام بدن بوشيوي كفيري کردون پيشتر نتان دزاني. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم او پیوانتان که دمرنو هاوسران بجده هلن دبید بفرمانی خدا وسیت بکن بو هاوسرانیان که تا سالگ لمالی هاوسریان دا ریزیان لب جیرتو بخیو بکرینو در نکرین خو اگر بویستی خویان درتون او ایتر هیچ گناهتان لسر نیا ای کسو کاری جن که ری بدن او آفرتان بسنو دوخی جارانیان لوی که شرع حلالی کردو بویان پیش ایده دل نیاش بن که خدا بالا دستا اگر سمیان لیب کنو دانایا لرین مویو دانانی سنور کانی دا. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقین موجنانی تلاغ دراو بریک سامانو پار پیوستا لسر پیاوانی لخوا ترسو پارس کار. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ابو شوي خدا فرمان كاني خويتان بورون دكاتوا درباري ما في جنان بو اوي جير بنو بيرو هوشتان بخنكار ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون آيا ند بستوو ند رواني وتأواني لترسي مردن لمالو شوينواريان درسون لكاتيك دا كهزارها كسجبون ترسان لبرنگاربون ويدجمن خداش فرموي بيان بمرن دواي اوي مردن پاشان زندوي كردنوا تابزانن را کردنو خوشارنو لجهادو برنگاربون وی دجمن مانای رزگاربون لمردن نیه. براستی خدا خاونی چاکو بخشو فضلی زور بسر خلچیو. سواپوشی لکم ترخمیان دکاتو مولتیان داداد. هرچند زور بی خلچی سپاسی خواناکنو سپلن. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم كواتاي ترمتر سنو لرغي خدا دا بجنگن تاك بزانو دل نيابن براستي خدا بي سرو زانايا بهمو گفتو گو هولو كوشو تالاچو جهادو خباتان من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون چه او کس قرض داداد بخدای پروردگار بقرزی چی چاک بخشراوكا لمالی حلالو بیمنتو نازدار بید خداش بو هوی و بوی چن برام بردکاتو پاداشتی بی سنوری پیدا بخشید. براسی خدای چی برریزو دلوان من هیا. جگه سر سرمان و سرنجا او شوازی کهانی ایماندارانی پیدا داد. بو بخشین با یک ترو بو بخشین با رزگاری گروی آدمی زاد. خداش رسپ و روزی و درامت دگریت و فراوانی دکات. بحکمتو ویستی خوی هر بولای او ذاتش دگرینوا.

والله لا يهدي القوم الظالمين. ايا ندبست و نتروان و تاو كسيد مقالي ذكر لقال ابراهيم دا لباري پروردگار يوا لبروي خدا پاشايتي بي بخشيبو لجياتي باور هنانو سپاس گزاري كسي دمدمي ذكر لقال ابراهيم دا املود برزشي كاتيك بو بهوا في زو پرسيويتي لابراهيم كپروردگاري تو چيا اويش لولام داوتي پروردگاري منو ذاتي كجيان دبخشيتو مردنيشي بدستا نمرود لولام داوتي جامني جيان دبخشمو مردنيشم بدستا اینجا فرمانی دا هندگ لانیارانی بکشن گوایا او دیان مرینیت هندیشیشی نکشت گوایا او جیانی پی بخشین. او سا ابراهیم موتی براستی خدا خور لخور حالات و دهینیت جا اگر تو دتوانید لرژ آوا و بیهنه. اینجا او بباور رنجی پری و دم کت کرا ولامی نما بگو من خدا هدایتی قومي ظالم وستمكار نادت. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. يا خود وگو کسیتی پری بلای شارس که اگدا که همو خان و کانی بسر سقف کانی داد تپیبون لبر خوی و بوتی آخو خدای گورت چون خلچیم شارس که دوی مردنیان زندو دکاتوا او کسا عزیر پیغمبر بو سلامی خدای لسر به یک سر خدای گور 100 سال مرندیو پاشان زندوی کرده و پی فرمو چند مای توا عزیر و تی روژگ یا کمتر لروژگ مامتوا خدا فرموی نخیر او 100 سالت پیچوا جا تماشای خواردنو خواردنو وکد بکا لو ما و درجه دا نگو را و تیگ نتوا تماشای جوی درجه کشد بکا بویا اممان کر تا بم بسرهاتا بدکینا معجزه بو خلچی جا سیری اسکا کانی جوی درجه کد بکا تون برزیان دکینا و بیکوا دان بستینو پاشان بگوش دایان دا پوشین که تیگ بینیو بوی درکود و تی تاك دزانمو دلنيان براسي خدا دصلاتي بسر هموش تيك داهية. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. باید به هنکات ابراهیم موتی پروردگاران نشانم بده چون مردو زندو دکی توا خدا فرموی آیا باورد نهی نوا؟ ابراهیم موتی بلای باورم هیا بلام حزدکم بچاوی خون ببینم تا دلم آرام بگرد خدا فرموی جاکواتا چوار بالند به هنو جوان سر انجام بدو دوائی هر چواریان سر ببرو گوشتو پرو خینیان تیکل بکا او سال سر لوتکی هر شاخیک هندگ لو تیکلای دابنه پاشان بانجام بکا بگرجیو بپلا همویان دین و بولاتو تاک بزانو دل نیاب براستی خدا بالا دستو کار بجیا. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله كمثل حبه كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. لمني أواني كمال سامانيا دبخشن لبناوي خدادا وكتوبي قوايا كابرويتو حود قولي قرتبت لهر گلک دا صد دانی تدا بید خداش بو هر کس که بیوید بجویره نیتی و جه گرتنی خیره که پاداش چند بران بردکاتو خدا فراوان جیرو زانه الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذا لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اواني مالو داريان دبخشن درگي خوادا بدوي اوي بخشو يانا هجور من تگنانن و هجور ازارگ ناگينن اوانه تنها پاداشيان لاي پروردگار يانا هچ ترسو بيميان لسرنيه لا كمو كوريو پاداشتو تنگاني قيامت خمو پجارش ريان تناكات قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم سو گفتاری جوان و چاو پوشیگ لحالا چاکتر لبخشینه که آزاری بدو دابیتو مند بکرید خداش دولمندو بین یاز لبخشینی بمنتو خورا گرو لسر خویا زوت ولا ناس ند لا سركشو يا اخي كان يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين أي أواني باورتان هناوا نكن خير پاداشتی تاکا كانتان پوچ بکنوا بمنتنان و دل آزاردانی هجاران وکو او کسی مالو سامانی خوی لبرتاوی خلچی ببخشید بار یا کاری خونواندن و ایمانو باوری بخوا و روشی دوائی نبید. جانمونه او زور کسانا وک برده چی صاف وایا که خوالی چی بسر و بید لو او دوا بارانی چی لیسمه ببارد بسری دو هیچ چی بسر و نهیالیتو بر رقو تقی بجی بهیالیتو حقیقتی در بکوید. انجا او زور ریابازو بباورو منت نرانا هیچ زور بهره یک لو بخشینیان بدز نهینند. بيغمان خداي قورا رينموي قومي بباورو كافران ناكا ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير نمونه اوانه مالو سامانیان دبخشن لپناوی و دسهنانی رزامندی خداو بودام از راندن و راهنانی خویان لسر چاک کاری وکو باخچه اگوایا لبرزای یک دابیتو بارانی چی دلوب گورا بیگریتو و ببیتو هوی اوی که دو بران بربر همی هبید خو اگر بارانی دلوب گورش نگریتو او انما باران پاراوی دکاد خدای گورش بینایا بو کارو کردوانی ديكن. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون آیا هیچ کس لئوا حز دکات باخیشی هبه لدار خورما و چند ده ها جور رزت ریپیک هات بیتو چند جوگو رباریک بشر درختکانی ده برواتو همو جور بروبومی چی تیدا بیت بو خاوانکیو خوی دو چاری پیری بو بیتو چند نوو مندال چی لاوازی هبیت کچی لناکاو گردلو لیک گرو گرمی چی بهیزی تیدا بیتو هلکا تسریو یک سر بسو تید اما زور جی داخو نگرانیا چون که نخوی لبر پیری نمنداری لبر بهیزی ناتوانن باخه که آودان بکنوا آبو شوی خدا آیتو بلگو نشانکان دخات برچوتان بو اوی تیه فکرنو بیر بکنوا خوتان مای پوتو رنج بخسار نکن یا ایوها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و من ما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد اي اواني باورتان هناوا ببخشن لباشترین بروبومو برهمه که با دستان هنوو لو بروبومانی که لزویده با من در هنوونو روان دومانه. نکن نیازی بخشی نیشتی نا پختو بی کلک بکنو لو ببخشن. لکاتک دا خوتان او زورشتانا ور ناگرنو پی رازی نابن اگر بتان دریته مگر چاوی لیبنو قینن. بزانن که خدا دولمندو بی نیازو شایسته سپاسه. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم كاتي ايوال مالو دارايتان دبخشن شيطان بليني هجاري ونداريتان بيدادات دتان ترسينيت بهجاريو فرمانتان پیدادات بگناهو تاوانو خراپو نبخشین. خدای گورش بلینی لی خوش بونیشی تایبتی خویتان پیدادات لگل زوری روزیو بهری فراوان دا. خدا فراوان جیرو زانایا. یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما يذكر إلا أولو الألباب أو ذاتا بهر كس بيويتو شايست بيت حكمتو دانائي بيدا بخشيتو هر كس حكمتي بيبا بخشريت أو بيقمان خيري چي زوري بيدراوا جا بيز غل جيرو هوش مندكان كساني تر لو بهري تيناغنو پند ور ناغرن وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار هر شتكتان بخشي بيت يا هر نذرو برياركتان دابت او خدا پیدا زانتو بستم کاران هیچ زور پشتیوان یک نیه که بیان پارزه لطوله خدا این تبدو الصدقات فنعم ماهی و این تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لكم و یکفر عنكم من سیئاتكم والله بما تعملون خبیر اگر خیر و چاکه و بخشی نکانتان با آشکرا انجام بدن اوشتی چی چاکه خو اگر بیشار نو بیدن به هجاران بنهینی او چاکتر بوتن زاب و بخشینا خدا هندیگ لگونه هکانتان دست ریت و خدا آگایا بو کارو کردوانی که انجامی دادن لیس علیک هداهم ولیکن الله یهدی من یشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون أي پیغمبر هدايت رين مويو مسلمان كردنية وخلقاء لسرتونية چون که تو تنها گهندنی پیامکد لسره بلام خدا هدایتو رنمویی هر کسی چی بوید دکات بمرجک او کسش روی دلی بکات ایمان هر خیر چیش انجام بدن او قازان زکی بو خوتانا ایوا ای برواداران هیچ شتیک نابخشن مگر بو رضامندی خدا نبیتو هر خیر و چاکی چیش انجام بدن پاداشتکی تان دستان دکویتوا او سا ایوا به هیچ شویک ستمتان لینا کرد للفقراء الذین احصروا فی سبیل الله لا يستطيعون ضربا فی الارض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم او جور بخشینانه پیشکش بکن بو هجارانه لپیناوی خدا دا لیبرانو ناتوانن بگرن بزوی دا و بازرگانیو کاسبی بکن. بهوی خریق بونیان بگیاندنی پیامی خدا. اوی نیان ناسید واد زانید دولمندن چون که او هجارانه او اندک سایتی خویان رادگرنو نفس برزن. تو ای پیغمبر، ای ایماندار، بر رنگو رخصار و سیمایان دا دیان ناسید داواناکن لخلچی بزورشتی لیبسننو رو جیریان بکن. هر خيرك انجام بدن او بيغمان خدا زانايه بي الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اواني مالو سامان دبخشن بشو بروش بنهينيو باشكرا اوانه هر پاداشتیان لای پروردگاریانه ترسو بیمیان لسر نیو اوان خفت بار نابن لروشی قیامتو لی پرسینه ودا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون اوانی سود خون هل سکود ناکن و راز نابنه ولا گورده مگر وک او کسی که شیطان دستی لوشاند بید هر لدنیا دا سروشتینین لقیامتش دا وک شهد دبن چون که اوانه دلین کرینو فروشتن وک سوایا لحالك دا خدا کرینو فروشنی حلال کردو و سوی حرام کردو جا اوی اموشگاری پروردگاری پیگیشتو وازیهنا اوی دستی کوتوا بو خوی کاری لپرسینوشی دکویت لای خدا برام اوی دست بکات و بسلو خوری اوان دینشینی ناو آگری دوزخنو جانی همیشه تیدا دبن سر ینحق الله الربا و یربی الصدقات والله لا يحب كل كفار اثیم خدا سو تفروتو نادکاتو برکتی لی حل دگرد برام پاداشتی خیر و سامان بخشین برو پیداداتو برکتی تیدا خاد بيغمان خدا هيتش كافر يشي تاوان باري خوش نابت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون براسی اوانی که باوریان هینا و کرده و چاککانیان انجام داو و نویجکانیان بتاچی بجه هینا و زکاتیان داو تنها پاداشیان لای پروردگاریانا او سا نترسو بیمیان لسرا نغمو پجار دیان گریتوا یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله و دروا ما بقی من الربا ان کنتم ای اوانی باورتان هیناوا، پارسکارو خواناز بنو واز لپاش ماوی سو بهنن اگر ایمان دارن. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون خو اگر وانکن او جنگ لگل خدا و پیغمبر کی در راب گینن کسر انجام کی زور سامناکا خو اگر توبه بکنو لسو خوری واز بهنن او تنها سرمایه کانتان بو هی وری بگرنوا نستم دکن لقرزار کان نستم تان لیدکرید و این کان دو عسرت فنظرت الى میسره و ان تصدقوا خیر لکم این کنتم تعلمون خو اگر قرزار کان دار بو او مولتی بدرتا درو لیدکرید و دیبید خیر کردن تان بخرزارکو آزاد کردنی و بخشینی چاکتر بوتان اگر ایو بزانن چند پاداشتی خدایی بیس نوره واتقوا یوما ترجعون فیه الى الله ثم توفا کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون خلچینا لسزاو طولی روشک بترسن کتیدا بولای خدا دگرنوا لو دوا همو کس پاداشتی کارو کرده وی خوی وردگریتو ستمیان لینا کرد یا ایوها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم أي أواني باورتان هناوا اگر قرض یکتان کرد لیکتر تا ماوی چی دیاری کرو او بینوس نو بانو سرک داد پرور بید براستی و درستی لنوانتان دا بینوسید با هیچ نو سرک سرپیچی نکرد لنوسین ار وقت چون خدا فیری کردوا با بنوسید خو اگر کسی خویندوار نبید اوی که حقکی بسرویو قرضکی لایا با بدمی خوی اندازه قرضکی بکاتبک بلیتو لخدای پروردگار بترسیتو تاو پوشی لا هیچی نکاتو لیکم نکاتو خو اگر اوی قرزکی لسره حلا شبو یا لاواز بو مندال یا بسالات شبو یا نیدتوانی دان با حق کده بنید کرولال بو باب خیو کر یا سر پرشتیارکی دادگرانه حقیقت و راستی قرزکی بلیتو با دو پیاو لخوتان شایتی لسر قرزو ماملا بگرن اگر دو پیاو دزنکوتن بو شایتی با پیاویکو دو آفرد شایتی کب بدن لو کسانی کر رازین بشایتی دانین نوکو یچگ لآفردکان بیری بچید با اوی تریان بیری بهنیت و شایتکان نابید که کاتیک داواکران خو ویل بکنو آماده نبن. بیزار مبن لوی که قرز بنوسن کم بیت یا زورو تا ماوی دیاری کراوی برونی با یاداش بکرد. انجام دانی مسئله قرستان بوشی ویا داد پرورانه و پسنتر علالای خدا لن نوسین. او سات چاکتر دتوانن شایتی را گرنو نزیکترن لوی گمانو دودلی بیکتر نبن. ما فی کس تیانه چه؟ مگر بازرگان یک بید لبردستان داو لنو خودان دا بی جرنو کرینو فروشتن انجام بدن او گناهتان ناگاد کنای نوسن. چونکه آسانی و مامال دوا دخواد حتا بوتان دکرد. شاید بگرن کات کرینو فروشتن تان انجام داو نابید نوسرو شاید آزار بدرینو بیزار بکرین. خو اگر شتیوا بکن او براستی مانای وایا ایوالا چندها فرمان برداری درچون. جا لخدا بترسنو خو پارز بنو خوا فیری اوشتانتان دکات که خیری تدایا با دنیا و پاداشتی قیامتی لدوایو. خدا به هموشتیک زانایا. و این کنتم على سفر ولم تجدو کاتبا فرهان مقبوضه فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. خو اگر لسفر دابونو نو سرکتان دزنکوت او بارمتکان ورد جیرین لباتی قبالو سندکا. خو اگر لیکتری دلنیابون با اوی با امینو دسپاک دادن رید امانتکا قرزکا بداتو با لخدای پروردگار بترسید. نکن شایتی بشارنوا اوی شایتی بشارتوا او براسی دلی جنگاویو نا پخت گناه بارا. خداش بهمو او کردوانی کدی کن زانايا. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. هرچی لآسمان کانو هرچی لزویده هیا هر خدا خاونیانو. اگر اوی لدرو درون تاندا زی جیر بواد دری بخن یا بیشار نوا خدا درباره لیتان دا پرسیتوا. او سال لهر کس بیوید خوش دویتو هر کس بیوید سزای دداتو خداش بسر هموش تیگ داد صلاتی هیا. اوی چرپی درونیا دیتو درواتو زی جیر نابید لی پرسینوی لسر نیا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. پیغمبر و ایمان داران باوریان هی بویل لان پروردگاریان و هاتو تخواروا. همویان باوریان هی بخدا و فرشتکانی و کتبکانی و پیغمبرکانی. دلین هیچ زور جاواز یک ناکین لنوان هیچ پیغمبری لپیغمبرکانی خدا دا لباورده. هر وحاوتیان جوی رایل و ملکتین بو بدیه نرمان پروردگارا لی خوش بونی تو من دویتو سر انزام هر بولای توی گرانوا. لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. خدای گورا ارگنا خات سر هیچ کسیگ مگر بقدر توانایی خوی نبید. هر کاری چی تاگ انجام بداد قازانجی تنها بو خویتیو. هر خرابی چی کرد بید تنها یخی خوی دگریتو لسر خویتی. هر بوی ایمان داران دلین پروردگارا. لمن مگر اگر فراموشی من بسرداهات یا گناهو حلیک من لدست قوما پا پروردگارا هرچی سخت و کاری گران مده بسر من دا وکو اوی داوت بسر اوانی پیش احمده پروردگارا هرچی اگ مده بسر من دا لطوانا من دا نبید توشی بلاو نخوش یک من مکا تواناو هیزو هنو من لی ببرید گناه من بسرو و تاو پوشیب که لحلو تاوانکان منو دای پوشا داوکارین بزید بیتو پی من دا رحم من پی بکا هر تو پشتو پناو یارید داری ایمید جا بویا داوا دکین سر من بخید بسر قومی کافر و خوان ناسان دا ابو شوی پروردگاری مزن فیرین زای ریکو پیک من دکاد امیده کلیش من ور بکرید.